Ewertowski. Zapraszam na serwis. Po stronie białoruskiej, na wysokości miejscowości Usnarz Górny, znajduje się obecnie grupa 24 imigrantów, informuje o tym Polska Straż Graniczna. O wypracowanie wspólnej polityki wobec reżimu talibów w Afganistanie apeluje włoski minister spraw zagranicznych. Oszustwa na OLX-a i WhatsAppa zdarzają się coraz częściej, przestrzega przed tym policja. 24 osoby koczują teraz przy granicy w Usnarzu Górnym. To 20 mężczyzn i 4 kobiety. Te informacje przekazała Straż Graniczna. Rzeczniczka pograniczników Anna Michalska mówi, że po interwencji strony polskiej Białorusini chcieli zabrać całą grupę imigrantów. Spotkali się z odmową. Straż Graniczna kilkukrotnie interweniowała w ciągu ostatnich dni do strony białoruskiej, aby podjęli działania wobec grupy koczującej, wyraźnie podkreślam, po stronie białoruskiej. I rzeczywiście zaobserwowaliśmy, że strona białoruska w pierwszej kolejności zabrała kobiety i dzieci. Potem jeszcze dwukrotnie przyjeżdżali, chcieli zabrać pozostałe osoby, ale ta grupa, którą teraz obserwujemy, odmówiła pojechania ze stroną białoruską. Anna Michalska dodała, że koczujący są w kontakcie z Białorusinami. Chciałam jeszcze podkreślić, że zauważyliśmy, że strona białoruska przynosi jedzenie, przynosi wodę tym osobom. Od początku miesiąca pogranicznicy odnotowali ponad 2000 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy. Włoski minister spraw zagranicznych powiedział, że społeczność międzynarodowa powinna wypracować wspólną politykę wobec reżimu talibów w Afganistanie. Luigi Di Maio przemawiał do uczestników spotkań w Rimini, gdzie co roku zjeżdżają się czołowi włoscy politycy, intelektualiści i hierarchowie kościelni. Minister Di Maio powiedział, że organizacjom międzynarodowym, szczególnie Narodom Zjednoczonym, należy zapewnić swobodę działania w Afganistanie. Podkreślił, że wobec spodziewanej wysokiej fali uchodźców z Afganistanu, Unia Europejska powinna wypracować wspólne, solidarne stanowisko. Poinformował, że Włochy przyjęły już ponad 1600 swoich afgańskich współpracowników. W obliczu trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, powinniśmy wzmocnić sojusz państw zachodnich, a nie podawać go w wątpliwość, bo osłabiłoby to nas wszystkich. Dodał, że premier Mario Draghi zabiega o zorganizowanie poświęconego Afganistanowi nadzwyczajnego szczytu grupy G20, do której należą najważniejsze pod względem gospodarczym państwa świata, w tym Chiny i Rosja. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Oszuści mają nowy sposób na wyłudzanie pieniędzy. W tym celu wykorzystują platformę OLX oraz komunikator WhatsApp, postrzega Aneta Kotynia z policji. Cyberprzestępcy kontaktują się ze sprzedającym na WhatsAppie. Sprzedający otrzymuje od oszustów link do strony udającej witryny OLX, pozwalającej na finalizację transakcji. Cyberprzestępcy zachęcają, by wprowadzić w fałszywym panelu OLX na przykład dane swojej karty, po to, aby otrzymać na nią pieniądze za przedmiot z ogłoszenia. Policjanci apelują o zachowanie ostrożności przy wykonywaniu internetowych transakcji, nie otwieranie podejrzanych linków i nie podawanie danych swojej karty bankowej. Przypominają również, że podczas wykonywania płatności w sieci każdorazowo należy sprawdzić, czy dana witryna jest bezpieczna. W Łodzi w ramach obchodów 77. rocznicy likwidacji łódzkiego getta na cmentarzu żydowskim odbył się uroczysty pogrzeb zwojów Tory. Święta Księga Judaizmu jest najświętszą rzeczą w tradycji żydowskiej i wymaga pochówku, podobnie jak ciało człowieka, wyjaśniał rabin Łodzi Dawid Szychowski. Zwoje Tory, które nie były używane od końca wojny, które przetrwały w jakiś cudowny sposób na strychach ludzi. W naszej gminie też było trochę tych zwojów i one wymagały szybkiego pochówku, ponieważ tora, która wychodzi z użytkowania, która nie jest zdatna do użycia, musi szybko spocząć w ziemi. Tak jak ciało człowieka po tym, jak ulatuje dusza, szybko musi spocząć do ziemi. Zwoje Tory zostały pochowane na cmentarzu w specjalnych naczyniach. Dla upamiętnienia tego wydarzenia ufundowana zostanie pamiątkowa tablica. Wcześniej podobna uroczystość odbyła się w 2017 roku w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie Lech Poznań umocnił się na szczycie tabeli, potem jak pokonał 2-0 Lechię Gdańsk. Zwycięstwo w pełni zasłużone, przekonuje trener kolejorza Maciej Skorża. Graliśmy z najtrudniejszym przeciwnikiem jak do tej pory. Lechia do meczu z nami nie przegrała. Lechia była wiceliderem i wiedzieliśmy, że ta poprzeczka dzisiaj będzie zawieszona wysoko, znacznie wyżej niż w poprzednich meczach. I tak też było. Tym bardziej cieszy mnie, że zagraliśmy solidny mecz. W wielu aspektach wyglądaliśmy dojrzale. drużyna dobrze pracowała jako całość w te fazy gry, które chcieliśmy szczególnie zneutralizować Lechię Gdańsk. W drugim dzisiejszym meczu piątej kolejki Piast Gliwice zremisował ze Śląskiem Wrocław 1-1. W ligach zagranicznych w Bundeslidze gol Roberta Lewandowskiego, a Bayern Monachium pokonał 3-2 FC Köln. Bawarczycy biją rekordy europejskiej piłki. Strzelili przynajmniej jednego gola w 74 meczach z rzędu i pobili rekord Realu Madryt, który zatrzymał się na liczbie 73 trafień. We Włoszech potworny błąd Wojciecha Szczęsnego, który sprawił, że zamiast wygranej Juventus Udinese zremisował 2-2. Grają Napoli z Wenecją w składzie gospodarzy Piotr Zieliński, a Roma podejmuje Fiorentinę z Bartłomiejem Drągowskim w bramce. Na ławce Giallo Rossich jest młody, dopiero co powołany do kadry seniorów Polski, Nikola Zalewski. W obu przypadkach jest 0-0. W Premier League w derbach Londynu Chelsea pokonała Arsenal 2-0. A w ekstralidze żużlowej GKM Grudziądz walczy o utrzymanie. Musi wygrać z jadącym o pietruszkę Włókniarzem Częstochowa. Jest 40-38 dla Grudziądza. We wcześniejszym meczu Unia Leszno wygrała 48-42 z Motorem Lublin. W playoffach pojadą Unia Leszno ze Spartą Wrocław, a Motor Lublin ze Stalą Gorzów. Pierwsze spotkania 5 września. A w kolarskiej Vuelcie Espania 9. górski etap wygrał Włoch Damiano Caruso. Drugi na mecie był Słoweniec Primož Roglič, który pozostaje liderem klasyfikacji generalnej i faworytem do końcowego zwycięstwa, mówi były trener reprezentacji Polski Wacław Skarul. No Roglič jest zdecydowanie był faworytem tego wyścigu i jest jego zdecydowanym liderem. Wprawdzie ta przewaga 28 sekund, którą ma w tej chwili nad właśnie Enrico Masem, wydaje się być niewielka, ale już gdzieś tam kolejni kolarze już mają większe straty. A Roglič jest widać dobrze przygotowany i zdeterminowany, żeby po prostu wygrać ten wyścig. Poniedziałek będzie na Vuelcie dniem przerwy. Kolejny sport w Trójce jutro o 7. Jutro na północy bez opadów, w pozostałej części kraju zachmurzenie duże, opady deszczu, przejściowo ulewy. Z kolei od Śląska po Podkarpacie możliwe burze, a w czasie burz wiatr do 65 km na godzinę. Na termometrach będzie od 16-17 stopni w Wielkopolsce i na ziemi łódzkiej do 21 miejscami na północy i południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do Nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Teraz ceny w dół. Teraz w Media Ekspert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44, czwarty 77, a piąty produkt aż 99% taniej. Na przykład lodówka Whirlpool teraz za jedyne 1699, w promocji za niecałe 17 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz ceny w dół. 17. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Tak daleko, tak blisko. Znakomici śpiewacy, wirtuozi fortepianu, skrzypiec i klarnetu, słynne orkiestry i zespoły kameralne. Już od 14 do 31 sierpnia w Warszawie. Współorganizator program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Transmisje w radiowej dwójce i na kanale YouTube NIWC. Sponsorzy: polski koncern naftowy Orlen oraz totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Bilety na www.biletyniwc.pl. Wakacje nie mogą się na Ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, aquaparki, polska animacja. Najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł. A w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj. Najlepsze okazje kończą się najszybciej. Kochanie, bierzemy dom i budujemy kredyt. Znaczy odwrotnie. Teraz są wyjątkowo niskie stopy procentowe. A co jeśli wzrosną? Tam teraz jest tanio, więc nie ma na co czekać. Za jakiś czas może nie będzie nas na to stać. Stać! Stopy procentowe nie są stałe i mogą wzrosnąć w przyszłości. Biorąc kredyt, myśl długofalowo. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I dosłownie dwie sekundki i już jest punktualnie 10 minut po 21 na trójkowym zegarze. Dobry wieczór, 721 wydanie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. Na początek garść informacji tych takich porządkowych, bo one się mogą Państwu przydać, a może nie. A zobaczymy. csm@polskieradio.pl, adres mailowy niezmienny, przyczajona w eterze na znanym portalu społecznościowym. Witam bardzo ciepło wszystkich, którzy za chwilę witać się będą pod postem na grupie Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Zapraszam na naszego trójkowego Facebooka, bo tam również dzisiejszy post a propos naszego dzisiejszego spotkania. Będzie gość w audycji po godzinie 22. Menu na dziś. Metalicznie w wielu wersjach. Stare, a jednak nowe, czyli Fink w nowej odsłonie. Fortepianowo to właśnie będzie po 22. Jak napisałam zresztą na przyczajonej weterze, zdarzają się albumy magiczne i takim na pewno jest 3.47 AM. Album Romana Wróblewskiego. Przecudowny, wspaniały fortepianowy, no w końcu Roman jest pianistą. I po godzinie 22, jak tylko skończy grać koncert w Lublinie, będziemy się łączyć i będziemy rozmawiać o pisaniu tego albumu i nagrywaniu tego albumu i dlaczego o 3.47 akurat. Ale my po ciemnej stronie mocy dobrze wiemy, że w nocy niektóre rzeczy wychodzą łatwiej i prościej. A reszty zdradzić Państwu nie mogę, no bo przecież będziemy tu do północy. Zza konsolety Olga Szućko, zza mikrofonu Aleksandra Kaczkowska. To jeszcze raz dobry wieczór. Yeah. i metaliką grać będziemy, bo dzisiaj pierwsza godzina to metaliczna godzina, metaliczna strona mocy, możemy tak powiedzieć na naszą pierwszą godzinę naszego spotkania. Do albumu Apokaliptyki również będziemy dzisiaj wracać do godziny 22. Obiecywałam Państwu po naszym spotkaniu czwartkowym, że będziemy sięgać po Metallicę i po wersje, których ten album się doczekał. 12 sierpnia. Wierzyć się naprawdę nie chcę, że 12 sierpnia minęło 30 lat od momentu, kiedy ten album Metallica się ukazał. Jeżeli chodzi o Nothing Else Matters, tak, będą utwory, które wtedy w czwartek nam zagrały, ale podejrzewam, że nie wszyscy słuchacze niedzielni słuchają w czwartki po 21, dlatego sięgniemy po niektóre z nich, te, które były grane w czwartek, dwa tygodnie temu mniej więcej. Mniej więcej, półtora tygodnia temu. A jednym z nich jest przepiękne, absolutnie jedno chyba z lepszych wykonań Nothing Else Matters. Nasza polska Tulia. Couldn't be much more from the heart. Jedna z naprawdę piękniejszych wersji, jeżeli chodzi o ten utwór, nasza absolutnie polska Tulia. Dziś w pierwszej godzinie naszego spotkania metalicznie, ale w różnych wersjach dla Państwa przygrywać będę. Znowu sięgamy po apokaliptykę. Nothing Else Matters oczywiście, że pojawi się w oryginale przed godziną 22. Proszę się nie obawiać. Na razie na trójkowym zegarze 24 minuty po 21. Unforgiven. Właśnie musiałam przestawić, proszę Państwa, całą playlistę, bo jakoś z dziwnych powodów ułożyłam dla Państwa za dużo muzyki na dzisiaj. Mniej więcej 10 dni temu, kiedy słuchaliśmy Metaliki w czwartkowym spotkaniu po zachodzie słońca, pojawiła się grupa The Who, ale nie pojawiła się grupa Albo Rossi z Raging Fire, The Unforgiven, w ich wersji, bardzo wyjątkowej wersji, bardzo przedziwnej wersji. Nie wiem, co Państwo na to, ale zostawiam Państwa z tym utworem i z adresem mailowym csm@polskieradio.pl.

Alice Through, Travis Barker, Kerry Watkins i Paul Racy, Anton Sandman. A jak brzmi w oryginale, państwo oczywiście znają też na pamięć, także jak i ja. A kto z państwa już widział Sound of Metal? Dzisiaj do filmów będziemy bardzo dużo nawiązywać muzycznie w drugiej godzinie, troszeczkę w trzeciej. Chyba najbardziej po ciemnej stronie mocy w Trójce. metaliczne wydanie Ciemnej Strony Mocy, ale państwo zadowoleni, to mnie dopiero bardzo cieszy. I na grupie, i na stronie, i na adres mailowy państwo piszą: Metallica po Ciemnej Stronie Mocy, reggae po Ciemnej Stronie Mocy. Tak, zdarza się, reggae nawet częściej niż metal i Metallica, a to metaliczne wydanie, przynajmniej pierwsza godzina metaliczna naszego dzisiejszego spotkania. Ale państwa wprawne uszy również usłyszały bardzo dziwną, nietypową wersję Eclipse i dlaczego Pink Floydzi rozpoczęli nasze spotkanie, a to wersja Hansa Zimmera. I to rozwiązanie będzie dopiero w trzeciej godzinie naszego spotkania, więc kto wytrwały, mam nadzieję, po 23 również słuchać będzie. Po 22 na trójkowej antenie druga część naszego dzisiejszego spotkania po Ciemnej Stronie Mocy w Trójce i gościem będzie Roman Wróblewski. A kończymy pierwszą Nothing Else Matters w dwóch przepięknych wersjach, jedna w oryginale, a druga Scala & Colassi Brothers. I'm